والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم قائدين إسلامي جمهوري اتحاد، محترم علماء کرام اور برادران اسلام، میں کچھ تھوڑی دیر تک اردو میں بات کروں گا. میں خبروں سب کو پختوں کے مخ کے تقریر کروں کیا وجہ سب اردو خبروں لگ وقت دے دما خام منز بمونگا ہم دل تک ہوں بیا پا جمع باندے نن دا خدے فضل دے جنرل فضل حق سے بمخ مضبوط او دست کرے دے او دست کر آگے آو دو دور خلقم آو آو دول رو پا جمع منز دو آو آو تاسو پا اطمینان کے نہیں خبر پورا کہا سو ضروری خبر ڈیر ضروری مطالب بیان واڑم ماں تب وہ کرا کہ خبر پورشی بیا بدما خام منس کو بیا بدا ویل پست جنرل فضیت او خان فدا محمد خان چ ډیر لویا قربانی ور کړی د زمون د اتحاد د پارا ډیر لویا قربانی خان فدا محمد خان ور کړی دا قدیم مثال قدیم مثال په پاکستان کې بل نشتا چې خپل صدارت او خپل خپل کرسی د خپل جماعت د اتحاد د پارا پریخی دا دادا خان فدا محمد خان پتور قوم باندې احسان دے مسلم لیگ یو دے کڑے دے بیا با مونگا آگا خبر بانو ارو دا مسلم لیگ اتحاد ہم زمونگا دے دی قوم دا پارا انتہائی ضروری شے ہو او دا اسلامی جمہوری اتحاد ہم حالا مضبوط شو او حالا مکمل شو چا پدی کے مونگا ٹولم شامل شو او پدی کے متحدہ مسلم لیگم شامل شو رونو مغربی ذرائع ابلاغ دا سیو رنگ ورکولو دا سانحے باہول پر نفس زمون دا مرحوم صدر دا ضیاءالحق دا شہادت نفس دا محمد ضیاءالحق دا شہادت نفس دا سیو رنگ پیدا کو مغربی ذرائع ابلاغ پا لندن کے پا امریکہ کے وسرہ روسی ذرائع ابلاغ وسرہ دا کمونست و مرگرو پا دے طول وطن کے راسی اور رنگ پیدا کو جماعت دا لندن نا تیلی فنشو او دا ہم مرگرو دا غزیر خطن ہو دے گل چھ دا دیزے تیلی ویژن دا سخکار گئی لکہ جدت تک دے زیاء الحق جنازہ قبر تک ہوئی گی او آغاز تک دا بے نظیر نا بغیر پا پاکستان کو اس پر سو نشتا دا طول جماہیل دی دا ټول مخلوق دے دا ټول خلق دے او دا د بے نظیر په قیادت کې روچتی گی دا سی او نفسیاتی تاثر ہمی جوڑولو دا دین دا دین روح ما دا خبر لگ موقع را دے دا سو بیا دا خبر جوش زہار رستو کئی دا نفسیاتی تاثر دا سا دا پار جوڑے دو دا رون دا دی دا پار جوڑے دو کہ پا دی پاکستان کی پا دی وقت کی آغا قوتنو جد ضیاء الحق دا شہادت دے موار دی اوی دا خلا پیدا کولا بیٹیو میں پیدا کولا پا دے ملکی دیو انتشار دا پارا دیو افرا تفرائی دا پارا دیو گڑوڑائی دا پارا دا گڑوڑائی او ماحول جوڑولو دا آغا گڑوڑائی دا ماحول دا پارا اوی چکم پارٹی منتخب کرے وا آغا پاکستان پیپل پارٹی دا پاکستان پیپل پارٹی بلکہ ندا بلکہ دا بھٹو دا خاندان پارٹی هغه د خپل اقتدار لپاره دا ملک دوه ځایه کړو. دا ناره هغه ورکړې وه چې ادھر تم ادھر هم، دا حکومت په کار وو که هغه په دې وړوکي پاکستان باندې وو که پټول نه شو کېدی. هغه وایي چې زما دا وړوکی پاکستان قبول دی خو چې زما اقتدار ورباندې راشي. هغه د خپل اقتدار لپاره دا ملک دوه ځایه کړی وو. هغوی هم دغه خاندان، او زه د خاندان نوم اخلم، زه د پارټۍ نوم نه اخلم. ورک روز ګر په دې کښې اصل دغه خاندان دی. د بوټو د دې خاندان نه بغیر د دې پارټي نه چلېږي. او دوی چې کوم د سیټونه تقسیم کړی دی په هغې کښې هم د بلاول نه بغیر نورو ټولو د ټکټونه ورکړي دي. بلاول پېژنې کړ؟ یو بلاول غریب ته به د ټکټ میلاو نه شو، نورو ټولو ته پکښې ټکټونه میلاو شوي دي. نور ټول ولاړ دي. دا خاندان د دې دپاره هغوی منتخب کړی دی چې د دې خاندان په ذریعه باندې ګډوډۍ جوړ کړي، انتشار جوړ کړي، افراتفری جوړه کړي. د دوی تعلق یهودو سره د دې خبرې نه څرګند دی چې سټیفن تولار دا د دې بېنظیر بوټو ډېر نږدې ملګری دی. زه لږ مهذب الفاظ استعمالوم، ما سره بل رنګي الفاظ نه ښایي. دا سټیفن تولار چې په امریکې کښې هم هغه ته وایي کانګرس مین فرام تل ابیب، د تل ابیب کانګرس مین، یعنې د اسرائیل ممبر. په امریکې کښې هم ده ته د اسرائیل ممبر وایي. دی د هغې دپاره دا سټیفن تولار د هغې انتخابي مهم چلوي. د یهودو په کښې څه مقصد دی؟ د یهودو په دې پارټۍ کښې بنیادي مقصد دا دی چې دا پاکستان اټومي طاقت جوړ نه شي. د پاکستان د اټومي طاقت جوړېدو او د کهوټي د پلان هغوی مخالف دي. او د کهوټي د پلان د معاهدې لپاره چې کوم پیشکش کړی دی د نصرت بوټو، دا د هغه دی د کانګرس په ریکارډ باندې دی، د سینټ د کمیټې په ریکارډ دی. د دې نه که دوی برات کوي نو هم نه شي کولی. نن هم په یو لوړ اشتهار کښې تاسو وګورئ په اخبارونو کښې راغلی دی چې د هغې خبر شایع شوی دی چې دوی دا پیشکش کړی وایي چې مونږ په دې پیشکش قایم یو چې مونږ چې بر سر اقتدار راشو نو د پاکستان چې کوم دغې کهوټۍ کښې چې د پاکستان هغه اټومي تنصیبات دي دا به ټول د یهودو لپاره مونږ پرانځو او هغوی ته به دا څرګند کړو، هغوی ته به یې وښیو. وروڼه تاسو ته دا منظوره ده دا پارټي چې هغوی زمونږ د دې ورو دویم مقصد په کښې دا هغوی دا دی د یهودو دا دی او دا وروڼو څه تاسو ته وایم دا د هندوانو د روسیانو او د یهودو مشترک مقاصد دي. دویم مقصد یې په کښې دا دی چې هغوی دا غواړي چې په افغانستان کښې د روس د وتو نه مخکې مخکې مارچ کښې د افغانستان نه روس وځي او په دې کښې څلور میاشتې پاتې دي. د دې څلورو میاشتو په دې وخت کښې د روس د یهودو او د هندوستان دا مشترکه پلان دی چې په افغانستان کښې د یو داسې حکومت راشي چې هغې ته هغوی یو مشترک او بې طرفه حکومت وایي چې هغه دې د مجاهدینو نه او د هغې په باره کښې کارډویز وایي چې دېرش نومونه زما په جیب کښې دي. دا دېرش نومونه د چا دي؟ دا د هغه خلکو دي چې همیشه دپاره یې زمونږ دپاره د پښتونستان پرابلم جوړ کړی وو. دا د ظاهرشاه په وخت کښې وو که د داود په وخت کښې وو؟ دې ټولو خلکو د پاکستان سره دوستي نه ده کړې. دوی دا روس سره دوستي کړې ده، دوی د هندوانو سره دوستي کړې ده، دوی هغه خلکو سره دوستي کړې ده چې په دې وطن کښې زمونږ دا ملک تخریب کولو. دا ولې دی بدلو هغه تګوی ګلاوونه خوړو، پښتونستان واټ او پښتونستان وزارت یې جوړ کړی وو. دا د چا مېلمانو په هغه وخت کښې؟ دا د دغه دېرشو کسانو مېلمانو چې دا کارډویز وایي چې د هغوی لیست ما سره په جیب کښې دی. دا هغه خلک دی چې دا به د ظاهرشاه نه چارچاپېره شي، دا به یو د یو بل پاکستان دښمن قوت نه چارچاپېره شي. او دا ثمر او دا میوه چې کوم د دې جهاد افغانستان بالکل تیاره د مجاهدینو په لاس کښې ده، اوس هېڅوک د هغوی نه نه شي اخېستی. دوی په دې بین الاقوامي معامله باندې غواړي چې په پاکستان کښې داسې یو حکومت راشي چې دا ثمر او دا میوه د مجاهدینو لاس ته لاړه نه شي، بلکې دا زمونږ د بړیسو لاس ته راشي. دا هم دا روس د هندوستان او د یهودو دا مشترکه سازش دی، دا د هغوی مشترکه پلان دی چې په افغانستان کې د مجاهدینو د اصلي مجاهدینو حکومت را نه شي، بلکې هغلته داسې حکومت راشي لکه چې پخوا هغلته وو، چې د هغوی د لاسه نن افغانستان ټول په وینو په اور کې غرق دی او ډوب دی. دا د چا د لاسه دی؟ دا د ظاهرشاه د لاسه دی، دا د داود د لاسه دی، دا د هغوی د ملګرو د لاسه دی. همدغه خلق غواړي چې بیا هماغه نمونه خلق د بیا په افغانستان مسلط کړي. او دا راغلي میوه د افغانستان میوه اوس هېڅ څوک د مجاهدینو نه نشي اخیستی. د افغانستان حکومت به هرومرو د مجاهدینو په لاس کښې راځي. د افغانستان حکومت اوس ورورو افغانستان نه تللې دی، د افغانستان نه روس وتللې. دا چې څوک وایي چې مګ راغلو او مګ 29 راغلو بیا به روس راشي، د افغانستان کښې د روس لکۍ پاتې ده. او روس د لکۍ هغلته کښې چې خپله ټول پاتې نه شو، نو لکۍ دې څه پاتې افغانستان کښې اوس بل څوک نشته. زمونږ ورونو دا موقف دی، دوی دا وایي چې پاکستان دا غواړي چې خپل پپټ ګورنمنټ هغلته جوړ کړي. د افغانستان خلکو د روس غلامي قبوله نه کړو، هغوی به د پاکستان څه غلامي قبوله کړي. هغوی آزاد قوم دی، نه د روس غلامي قبلوي نه د بل چا غلامي قبلوي. د افغانستان حکومت به ازادي غواړي او دا هغه آزاد حکومت دي. د هغې نه بغیر پخپله به د مجاهدینو حکومت وي. ورو دا زمانه لیکلې واخلئ، د افغانستان کښې دوه طاقتونه وو، یو د روس طاقت وو، یو د مجاهدینو طاقت وو. د روس طاقت شکست خوړو، د مجاهدینو طاقت په هغه ته کښې اوس حکومت کوي. په افغانستان کښې بل څوک حکومت نه شي کولی. په قومي سیاست کې حیثیت لري، نه په ریجنل او علاقائي سیاست کې حیثیت لري. د دوی دغه ورانه، د دوی دغه انتشار، د دوی دغه ګډوډي، د دوی دغه خارجنګي مقصد دا افغانستان ټول په اور باندې ولړلو، اوس تاسو په اور باندې لړل غواړي. یاد وساتئ د الیکشن په ورځ باندې چې څوک ټوپک او تماشا او چړه دار سروړي هغه لاس په مونږ مات کو چې په هغه ورځ باندې ټوپک او تماشا الیکشن ورځ به د امن ورځ وي، الیکشن ورځ به د امن ورځ وي، دا به د یووالي ورځ وي، او دا به د اسلامي جمهوري اتحاد د جمهوري ګټواج ورځ وي. په دې ورځ باندې به هېڅ قسم فساد نه وي، په دې ورځ باندې به هېڅ قسم تخریبکاري نه وي، او دا به د امن او امان ورځ وي. او نو دغه شانتي د پیپل پارټۍ چیئر پرسن دا اعلان کړی دی چې شناختی کارډ نه بغیر هم لاړ شئ ووټونه ورکړئ. وروڼه، د شناختی کارډ نه بغیر د ووټ څه مطلب دی؟ بوګس پولینګ، ریګینګ، غونډه ګردي، بدماشي. نو وروڼه، مونږ ورته وایو چې مونږ خو په غونډه ګردیو په بدماشۍ باندې یقین نه کوو، مونږ خو د اسلام پیغام راوړی دی، مونږ خو په ونه قادي پروګرام باندې متحد یو، مونږ خو د اسلام د شریعت د نفاذ لپاره راغلي یو، مونږ خو د افغانستان د جهاد د پشتیبانۍ لپاره راوتي یو، مونږ د اسلامي جمهوري اتحاد د دې دپاره جوړ کړی دی چې طالب علماو ته خپل حقوق ملاو شي، د هغوی د یونینز نه پابندۍ اوچت شي، د هغوی د تنظیمونو نه پابندۍ اوچت شي. مونږ د دې دپاره جوړ کړی دی چې د مزدورانو نه پابندۍ اوچت شي. مونږ د دې دپاره دا اتحاد جوړ کړی دی چې دا ملک ترقي وکړي. مونږ د دې دپاره دا اسلامي اتحاد جوړ کړی دی چې دلته کې صنعتي خوشحالي راشي. دا زموږ د صوبه پسمانده پاتې شوې ده، په صنعت کې ټوله رسو پاتې شوې ده، چې کومه کارخانې جوړې شوې وي نو هغه بندې دي. مونږ دا د دې دپاره جوړ کړی دی چې دلته د خوشحالۍ یو دور دوره راشي. خو که څوک غونډهګردي کوي او څوک بدماشي کوي، نو مونږ ډېر غټ غټ بدماشان سم کړي دي، نو دوی خو بنګړي په لاسه چولي دي. او دا به مونږ چې د افغانستان نه روس وستی شو، نو مونږ د هغوی د ایجنټان هم دلته کې مقابله هم کولی شو، د هغوی علاج هم مونږ کرا دي. نو په ټوله نومبر باندې او په 19 نومبر باندې به انشاءالله نذیر د اسلام د ګټې ورځ وي. د اسلام د ګټې ورځ به وي، نو د دې وجې نه ورونو زه تاسو ټولو ته دا خواست کوم، زه تاسو ټولو ته دا وایم چې تاسو په ډېر یکجهتیو په اتحاد باندې یاد ساتئ، دغه د نهو ستورو دا شنه جنډه دا زموږ جنډه ده، دغه د نهو ستورو شنه جنډه دا د اتحاد جنډه ده. او زموږ انتخابي نښه سیکل دی، سیکل په 16 نومبر او 19 نومبر چې څوک د سیکل خلاف ولاړ دی هغه زموږ خلاف ولاړ دی. نهو پاټو دا اعلان کړی دی، او د هغوی ټولو مشرانو دا اعلان کړی دی چې څوک د سیکل په مقابله کې ولاړ دي د هغوی سره زموږ سیاسي تعلق نشته. مونږ د کراچۍ په سربراهي اجلاس کې دا فیصله وکړه چې زموږ انتخابي نشان سیکل دی، او مونږ چې چاته ټکټ ورکړی دی او هغه ته به تاسو نښه لګوئ چې څوک زموږ د ټکټ نه بغیر ولاړ دی هغه د پیپل پارټۍ ایجنټ دی، هغه د پیپل پارټۍ دپاره ولاړ دی، هغه پیپل پارټۍ ته تقویت ورکوي. په سیکل باندې به نښه لګوئ او په اتحاد ته به ووټ ورکوئ. اسلامي جمهوري اتحاد خلاف که د جماعت اسلامي سړی ولاړ دی زما ونه برات دی، که د اسلامي جمهوري اتحاد خلاف د مسلم لیگ سړی ولاړ دی پیدا احمد خان ناست دی د مسلم لیگ سړی نه دی، که د اسلامي جمهوري اتحاد خلاف دا جمعیت العلماء اسلام سړی ولاړ دی مولانا اجمل خان او سمیع الحق صاحب ناست دی، د اسلامي جمهوري اتحاد سړی تعلق نشته دی، او جمعیت العلماء اسلام سره تعلق نشته دی. د اسلامي جمهوري اتحاد نه خسته کندا بس سیکل باندې خپل ځخه لګوي پورته مو ختم، او د دینه بغیر د هر څو هر خبره تاسو ته کوي، هغه به د انتشار خبره ای، هغه به د ګډوډۍ خبره ای، هغه به د زوف ورکولو خبره ای. بغیر د دین ورونو سره علاج نشته دی. زمام ډېر مضبوط درانه درانه خلک دی چې د اتحاد د وجه نه ما کې رولی دي. د نورو پاټو به هم دغسې ډېر معزز چې قرباني ورکو نو د قرباني دا مونږه فیصله کړی دا ورو تاسو ټول لاس چت کوي بس یې کل باندې باندې خلګو چې څوک د دې باغیان دي چې څوک د دې اصلاح د اسلامي چې جمهوری اتحاد سره دا هغوی هېڅ تعلق نشته دی نه په دې کې شاملو ډلو سره د هغوی تعلق شته دی. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. لیفٹنٹ جنرل فضل حق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تعلیم سے مخاطب ہوں. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر, جناب صدر, معزز ارکان اسلامی جمہوری اتحاد, ولی دوان اور پشاور کے زندہ دلان اور میرے بھائیوں, السلام علیکم. میں تھوڑی دیر اردو میں بولوں گا, پھر میں پشتو میں بولوں گا, یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے. لیکن پہلے میں اردو میں بولوں گا کیونکہ ہماری قومی زبان ہے اور ہمارے اتحاد کا مطلب بھی پنجابی, پختون, بلوچ اور سندھی کا اتحاد ہے اور یہ ہماری قومی زبان ہے. اس لیے میں پہلے کوئی تین چار منٹ اردو میں بولوں گا. ویسے بھی یہ علماء کرام نے مجھے سب سے آخر میں اور عین جب مغرب کا وقت ہو گیا نماز کا تو مجھے ٹائم دے دیا تاکہ میں بس جلدی ختم کر دوں سب کچھ. لیکن یہ علماء صاحبان سے یہی میرے توقع بھی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہی کچھ کیا. ابھی چونکہ ہمارے محترم لیڈرز نے بہت کچھ یہاں پر وہ بول گئے ہیں, اس لیے میں دوبارہ اس کو دہرانے کی میں زحمت نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ کو بور کروں گا اور نہ میرے پاس وہ شائستگی یا وہ اچھی اردو میں مہارت ہے کہ میں ان کے مقابلے میں آ سکوں. میں دو تین باتیں ضرور کروں گا. سب سے پہلے آپ سب کو میرے خیال میں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت دو سیاسی قوتیں ہیں, ایک اسلامی جمہوری اتحاد جو کہ اس ملک میں شریعت چاہتا ہے, جو کہ اس ملک میں نظام اسلام چاہتا ہے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا, اور دوسری جماعتیں جو کہ اب وہ اکٹھی ہوئی ہوئی ہیں وہ نظام اسی اسلامی پارٹیوں کو, اسی اسلامی نظام کو اور اسلامی قوانین کو وہ وحشیانہ اور ظالمانہ کہتی ہیں. کیا آپ لوگوں کو ایسے لوگ جو کہ ہمارے قوانین اور ہمارے نظام جو کہ پچھلے صدیوں سے چلا آ رہا ہے آپ کو قبول ہے؟ نہیں. قبول ہے؟ اونچا بولو قبول ہے. تو ابھی یہ جو ہماری جنگ ہے, سیاسی جنگ, یہ ان دو قوتوں میں ہے اور انشاءاللہ تعالی, اور یہ میں آپ کو بڑے واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ جو وہاں گیٹ سے لے کر اس گیٹ تک, کیونکہ عموماً بدقسمتی سے اخباروں میں یہ تعصب دیا جاتا ہے کہ بس یہ ہوا آنے والی ہے اور یہ پیپلز پارٹی جیتنے والی ہے. تو اگر یہ آپ سب یہ مجمع آپ دیکھیں اور ان کے ہاتھ آپ دیکھیں اور ان کے جذبات آپ دیکھیں جو کہ پچھلے تین گھنٹے سے یہ بیٹھے, تو آپ لوگ ایسے لوگ جو کہ پرائے مٹی پہ کھڑے ہو کر اپنے پاک مٹی کو برا بھلا کریں اور وہاں سے آپ کے ساتھ آپ یہاں پر آپ کے مارنے کے لیے اور آپ کو زخمی اور آپ کے جانوار کے اس کے لیے بارود وغیرہ بھیجیں, کیا یہ لوگ آپ کو قبول ہیں؟ قبول ہیں, قبول ہیں. تو باقی آج کل یہی پارٹی بڑی مظلوم بنی ہوئی ہے, اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر تو بڑے ظلم پچھلے 10-11 سال سے ہو رہے ہیں. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے دور میں کیا کیا مظالم اس قوم پہ نہیں ہوئے ہیں؟ کیا ہماری بچیوں, ہماری بہنوں, ہماری بیٹیوں کے سروں سے آپ لوگوں جو آپ کے اقتدار میں تھے انہوں نے چادریں نہیں چھینی تھی؟ کیا یہاں پر اسی یونیورسٹی اور انہی کالجز میں یہ کیا کچھ گنڈا گردی نہیں کرتے تھے؟ اور کیا یہاں پر ہر چیز کے لیے لمبے لمبے قطاریں نہیں بنی ہوتی تھی, چاہے چینی ہو, چاہے روٹی ہو, چاہے گھی ہو؟ اور کیا دلائی کیمپ ان کے دنوں میں نہیں تھا؟ کیا جب یہ ایک آدمی کو خود کچھ نہیں کہہ سکتے تھے تو ان کے افراد خاندان کو پکڑ کے یہ جیلوں میں نہیں بھیجتے تھے؟ اور آج یہ لوگ آپ کے سامنے ایک مظلوم کی شکل میں آپ کے ووٹوں کے لیے یہ لوگ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. میں صرف آپ کو اتنا کہوں گا کہ آپ مہربانی کر کے ایک دفعہ تو آپ لوگوں نے غلطی کر لی تھی 1971 میں جب انہوں نے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. مہربانی کر کے اس دفعہ ان کو تیر مت چلانے دیں, کیونکہ تیر تو صرف زخمی کرتا ہے یا مارتا ہے, تیر محبت کی کوئی نشانی نہیں ہے. تو یہ کہیں صرف آپ لوگوں کے اس دفعہ کہیں تیر نہ مارے. تو اس لیے آپ نے نہایت ہی اپنے ضمیر کے مطابق آپ لوگوں کا, پاکستانیوں کا لبونگا حافظ اچھا آگا کمزور ندا اور لبونگا ماں سسکت آوے ماں جے لبونگا حافظ کمزور ندا جے سوک سکا اور نرو ماں اور زبان لبروغن نوارا گو ملک پورے بگر سے دم نمات ہمیں خجر ہوئے وی بیچ ہندوستان فلان آوازا ساتھ سکے ددی خلق تبدیل چلی نزدے کے لئے نسے دا عوام دی عوام ہر چار پارا تالے ہوئے نوچ ماں بولتے ہیں میں نا بی بی دادا سے لدے جب یا سوا دا سرے دے انتخابات نظر آ دے نوزر تاستا پدر رسی دے اقتدار میں بریک آرہ باروں اور